polityka, pieniądze, korupcja, bawię się modlące, informacje, mass media, brak myśli jakiejkolwiek, tragedia, Sejm Polski, Senat, hołota się miota, odbezpieczam granat, nędza i występek, wódka, bajka dla dorosłych, krótka, Rzeczpospolita czwarta, piąta, ja się nie poddam, dziesiąta, he. Gwałtu, rety, co się dzieje? Kto z kogo tu się śmieje? Nędza socjalna.